کلمتن خبیثتن کشجرتن ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن وفروها فی السماء. دې د نسلورم باب دې وښتم آیت بوله او دا آیت چې دایم د دې باب شروع یې کړې په الله بس د علم سره غلې په دې کې تذکیر دې په دوه مثالونو سره. اول مثال چې دا توحید د فار دې سلیشتم بینځشتم آیت کې. د مثال چې آل شریک دې شپږشتم آیات کې بیا بشارت او زیر دې په کله کول د مؤمنانو وشتم آیات کې ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت چې مؤمنان چې دي اب الله تعالی کله کې بیا و تخویف ور کوي یې رب ور کوي الم ترى الى الذين دو مثال ندي الم ترى كيف ضرب الله مثلا ايتن غوري سرنگي بيان کله الله تعالى مثال دا کلمي پاک کلمه کا شجره طيبه دل جدا اپ شان دا ونه پایدمن ل پاکي باندې طيبتل پایدمن هم دا پاکم دا اصلها چې جړلي دای چې سایدونه شیک لګي او بخيري وفروها او څنګه دای چې په سماي په بل طرف کې اوچا دي اوچا طرف کې بل تري تو دي او كلها كل حينن ورکای می وی خپل هر وخت باذن رب اپ حکم د خپل رب باندې ويذرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون او بیان الله تعالی مثال خلق دا د در با چې بندو نصیحت والی کلمین مراد کلمه طیبه نه کلمه د اخلاص ده اخلاص کریمه دا پاک کریمه دا دای مثال ورکی دا شجره طیبه سره مانا دا کریمه دا اخلاص دا دادا سکلک دا فضل دا مومن کې ایمان او کریمه دا اخلاص دا کلک دا فضل دا مومن کې لکا سرنی چوون اکلکی فضمکا کې ثبوت الشجره في الارض تفسير سراج المنير کې وي بیا عمل د مؤمن چې دا په سبب د داونه په سبب د دا کلمې د اخلاص باندې بره طرف روان دي قبولیت د پاره ځکه دا عمل کوي نو بره اسمان ته ځي قبولیت د پاره الله یې قبولای نو د دا عمل چې دا په شان دا څنګه د ونی باندې ځکه ونی څنګه چې د امبر طرف ته یې نو ونی د پاره چې درې شیزونه په ونه کې پکې وي بیا یو دارې چې دای چې کمی جر لري دای اب مضبوطي ځکه چې کمی ونی جر لري اخوړې دې شي نو اب ځای نش ټینګېدره ارالوی کې سوخ بس یو به دا پاره عروق را څخه یې جرړې وي مضبوطي دینداري دای چې کومه تناره اوبه مضبوطه یې او دریمداري چې دای څنګه چې یاوم اوچا دی اوچا دی وتری وي دانګي ایمان چې تمامیت د ایمان چې نو دام په درې سيزونو سره راځي یو دای چې د تو پسل کې ودا عقیده بالکل پخای تصدیق قلبي وای مضبوط وای دا لکه څنګه چې ونی د پاره مضبوط جر لب کار دینو دارنګ دلر تصدیق قلبي د زړه تصدیق خپوخ زم دونه د پاره تنا پکارونو د دې ایمان لپاره اقرار لسانی پکاري پجب بدا د کریمه د اخلاص اقرار و فایبه نه کوي دریم غونه کې چې د دار پر څنګه برابره د ایمان د پر به عمل بکار بل بدن عمل الابدان عمل بګیدا وزن کړي بیا داونه چې د بخاری روایت ګرځي دا کوم سره تشبیه ورکړل شي دا کجوري ونه او اته یی بد دا ځکه چې دای صورت چې شکر امدای مزیدار دې پېدیم بغډيري دي دای پانه او لرګي پایټول کی فائدې شته بیر دې شجرې ونی سره مثال ورکې دګ اشاره د دې درد د ترقی د ونی چراجي او تازګي د ابو باران سر راځي نو څنګه چې کجورو کې کجوره کې پای کې فائدې بګي بګي ډېرې فائدې مزیدار ده دانګي کریمه د اخلاص دام ډېر مزیدار ده پای کې هم ډېر فائدې بګي بیا دای ونی ترقی راتلل په ابو سر راتلل او اوبر آوری گی نو دو برانا نو دارنگی ایمان د مومن چه دعوت آده گی با قرآن سر و قرآن دا دو برن رازی وحی برن را آلینا ذکر دا آیت سر تشبیح ورکلینا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون بیان اللہ ترا مثال خلق لراز دل پار چه پن لو نسیت والی ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار مثال دا او پلید خبرې کلمې خبيثه كشجرة خبيثة پشالنا تریخ بوټي باندې اجتثت من فوق الأرض چا سر سری را ټوکې دی په مقدس مکه باندې مالها من قرار چې نیوی علم مضبوطواله قرار مضبوطواله ورشته کلمې خبيثين مراد چې آ کلمه د شرک ده او که شجره د خبيثه د مراد آ بوټه د ملغونی نه حاصل مثال به ودا شي چا بوټه د مړغونی چې آتریخ دی به خوند لري او چې پراټو کې بزم کول نه نو په نرم مزمک کې نرم شانس مګې پای کې را خطرې او دا د پاره زیرم نه مضبوطاله ولا نه مال حمل قرار دا شان مشرک چې چې کوم بوټي د پاره جر لې نه نو دای ختمه ولا مسان وي دکا کو دو بوتی دی ورونی نا بوتی است ختم شی داشن مشرک چیه نو دام پلید دی عقیده این پلید را او ختمو لی اصان لی بیان د دلیل نو توحید سرا دانگی ملغونی پارش خاص پیدا نشده بیکار شده داشن عمل دو مشرک چیه دا بیکار دی پای کسا پیدا نشده لکه دا آیت سره تشبیه ورکړي ومثل کلمة خبيثة او مثال دا بلی دی خبرې په شان دا تریخ بوټی دی چې سرسری نښتی په ځمکه پورې راټوکېدی په مغد ځمکه ما لها من قرار چې نشته ی لري هېڅ مضبوطوالی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا دګي بشارت او زره د مؤمنان ته دی الله تعالی کلکای کلکای الله تعالی آئے کسان را چې ایمان راوړل بل قول ثابت په سودا کلکای وینا په ژوند د دنیا او آخرت کې مؤمن الله تعالی کلکای دنیا کې الله تعالی دا مؤمن کلکای لري قبر کې کلکای آخرت کې کلکای دا آیت چه دا فبارد عذاب القبر کنه چه کلا مومنان وی داینه تبوس کې ګینو الله تعالی کلک کې بوا د جواب ور کولو کې داینه تبوس شي نو بوا د تبوس کې شي کلک شي کافر چې نو الله تعالی په جواب کې خطا کوي و یذل الله الظالمین ظالمان کافر دي کافر دي بی دین دي اپ جواب کې خطا شي او عذابونو کې مبتلا شي. حدیث راضی د براء بن عازب رضی الله عنه نقل باندې آی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل المسلم اذا سئل في القبر يشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله. ذکر یو مسلمان دارت پوست شي په قبر کې او د مسلمان دې چا شهادت ورکې د الله یو والو د نبی د رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا رسول اللہ ایبا ذالک قولو تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت دا قبر دا سوال پو وقی اللہ تعالی داک لکی تثبتی نصیب کی دیو ان امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث راوڑے دی پا باب عذاب القبر کی چکلہ دلائل پیش کئی دا عذاب القبر دا پارونی یو یہ پار کی دارا وڑا یثبت اللہ واللزین آمنو پا دا وقتی اللہ تعالی مومن دا تثبت کلکوالے نصیب کئی او بابی خیلے بابو ما جا پی عذاب القبر بخاری اول جلد یو سل دری اتیائی ما صفحہ باننے چکم دا قدیمی والا دے مسلم کی راضی دویم جلد کی دری سواش پر اتیائی ما صفحہ باننے دا حدیث دبرا فنقل باننے نسائم دا حدیث راوڑے اول جل کی 201 کم لسط یا 289 سب باندے ابو داود کی دا روایت دے دویم جل 309 صفحہ اور ترمیزی کی 411 صفحہ دویم جل کے وی قال حاضا حدیث حسن صحیح اللہ مومن دا تصبت لکوالے نصیب کئی ویزل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء او خطا کئی اللہ ظالمان لرو کئی اللہ تلاغی جواری علم تر الالذین بدلو نعمت اللہ کفرا و احلو قوما دار البوار جہنم یسلونا و بیس القرار. ندیزن پینزم باب دے تر آخر دو سورت پوری پدې کې اول زجر او زورن اور کوي مشرکان ته سره تخفیف نه او دا درې آیتونو کې دي اتیشتم نهشتم یو کم درشم کې بدری امور ذکر کوي د پاره د دفع العذاب هدایت په سبب سره سره د عذاب مخلاصي کې یو درشم آیت کې قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیا. بیا بدری دلائل عقلیه بیان کی یو درشم نا دو درشم آیت نا سلور درشم بوری اللہ الذی خلق السماوات والارض. بیا بیان دلیل نقلی وی دی ابراہیم علیہ السلام نا پینزه درشم آیت نا یو سلو اختم بوری وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. بیا دو آیاتونو کې تخفیف او خروی دو سلویختم او دری سلویختم آیات کې وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ابي مقنعين مقنعي رؤوسهم دو سلویختم دری سلویختم کې بیا به تخفیف دنیاوی سلور سلو اکتم و پینز سلو اکتم کے وانزل الناس یوم یاتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا آخرنا الى اجل قریب. بیا به اختتام کی آخر کی ترغیب ورکی قرآن طرف تا او توحید طرف تا دو پنزو استمایات کے علم تر الالذین دا په منزله د علت د یذل الله الظالمین د پاره یذل د پاره الله ولی گمراه کوي ځکه دی بدل کړی نعمت د الله. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله آیت نګورې آی کسان هوتا چې بدل کړو نعمت الله تعالی. دا څوک بخاری کی امراضی تفسیر مزری کی ہم کفار و قریش دار قریش کافرانو جاؤ ہم نعمت اللہ محمد دیوتا نعمت اللہ تعالی علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکذبو دا تکذیب کا دے دروجنو با بدر ایک نعمت اللہ تعالی دوائی دے کفرنا واحلو قومهم دار البوار اور کجی کو قوم پل را کور دا علاقت تا حلاقت زیر اخپل قوم بوتا حلاقت زیکن دے جہنم چا جہنم دے یسلونا جدل نکی بائیتا و بیس القرار رو دیر بس دیر قراری دے و جعلو للہ اندارا دا تفسیر دا احلو دے احلو قومم دار البوار بل قوم چې دې آی راوست آکور د هلاکت تا هلاکت دې خپل قوم راوست نو څنګه راوست دای جلال شریکان جوړ کړل وجعلوا لله اندالا او مقرر کړی دی الله لرا شریکان اندال ند مثل الله لرا جوړ کړي لیوزلو عن سبیلی در پاچ گمراہ کی خلق لرد لائی دانا خلق گمراہ کی پخبلان نیم گمراہ شی قل تمتو فین مسیرکم الی النار تورتو فیدی واقلی تاسو یقنا ورطل استاسو ورطا سپیدی واری لگی شان پیدی دنیا کی تاسو بغور لورزی مسیرکم الی النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم دیکھ ذکر دو امور سلاسو دے دے پارا دے دفع العذاب عذاب نسڑے کلاسی دائے دے پارا دے دری امور دی چا اقامت دے صلاة دیو بیم پائے کی انفاق دے مال در کل اللہ نو دائنے و خرچ کے قل عبادی الذین او آیا بندگانو زمائے کسانو تا چیمان روڑے دے اولا فائے کی ایمان دے زر چی ایمان نہیں نبی عمل نبی پیدی یقیم الصلاة تلام مقدر دے من لیقیم الصلاة چاہی دی پابندی کئی دوانزا نمس پابندی کئی وينفقوا مما رزقناه خرج کی دان چې موږ رزق ورکړی دیو تا دا سره چې موږ دیو تا ورکلی دان دې خرج کړي سرل په پټ لري کوي والانیت نو کار دې کوي الله جو الله سور کې دان دې خرج کړي دا خرج زمانہ کومه کوم وکړه دې خرج کړي من قبل ایاتی یوم مکید دینا چراشی آسی و رسو لا بیون فیش نبی خرس و لفظ پائی کے ولا خلال و ندوستانا دوستانی و پائی کے نوی داشان تیرشوی دو سوا سلور پنزستم آیت دو سورت البقرہ کے زکر دوستانی چ پیدا کی دوستان داروی تقوانا سورہ زخرف وش پہ تمایات کی براشی ادی چیری دی خدا اللہ نئی ریدن کی نئی اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء دین ادری دلائل عقلیا آجی کر گئی خاص اللہ ذات دے کہ پیدا کری دی اسمان اللہ اس مکورا اور اولی دی دا اسمان اللہ طرف نو بو برا اور ایت برنا نو پس را استری دی پاس را د میونا د پاس د خوراک تاسو من الثمرات رزق لكم تاسو د خوراک د پر الله تعالی د یبسر پیدائش د میو کړي وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره اتاوی کړی دی د حکم خپل سره تاسو لپاره کیشته لا خپل حکم ستاوی کړی لتجري في البحر بأمره در پاچو چلی په دریاب کې په حکم دا سره لا حکم سره چلی وسخر لكم الانهار او تابع کری د خپل حکم استاد پار دریابونا ایم تابع کری وسخر لکم الشمس والقمر او تابع کری دی استاد پار نورس پو می دای بینی چامیش روان دی حکم الهی وسخر لکم اللیل والنهار او تابع کری دی د خپل حکم استاد پارش پاورس وآتاكم من كل ما سألتموه آدر کری تاوستار دا هر حوشینا چه تاوستو آئی تا حاجت لرائی کلو دلتا کلو عرفی دے استقراقی نے مانا دا چکم چه تا حاجت لرائی نو اللہ دلاستاو دا پار پیدا کری در کری وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او کوشماره تاسو نعمت د الله تعالی نو نشه رسوله سرتا لا تاسو نشه شمارله مانه د شمار به سر دونه سه شمار به شروع کې چې دا نعمت کله دا نعمت کله دا یوسف او شماره زر به شماره دو زر به شماره اخر کې واستړې چې دا بل څو شماره لا تاسو مانه د دا شمارن سرته نشه رسوله ان الانسان لظلوم کفار یقینا الانسان چې ډیر ظلم کوي ډیر ناشکر دی ناشکر کې الله ولار سور کړی دی یا پری دین دین د الله تعالی پری کې دی کفر نه ناوړي دی وایس قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام دی آیت کی دلیل عقلی دلیل نقلی د ابراهیم علیہ السلام نا او کله چې ویلو ابراهیم علیہ السلام اینو بس ما اگر دے دی خال دا امن والا ابراهیم علیہ السلام چې اول سوال کئی نو دا امن کئی اجال حاز البرد آمین زکی یوزی کی دی حر قسم سولتون دی پائی کیوی خوراکونه دی پای کې وي د طبیعت سيزونه دي او چې کله پای کې امن نه وي نو د زړه پریشان نه اول سوال کوي امن و امن راولي د علاقه کې امن پیدا کړي واجنونی او بشګه مال را او بنی اولاد زمال را بنی انا مراد اصلبی اولاد خپل اولاد ابراهيم عليه السلام نه د سلام بچان لا بو دل اسلام دا چې بندګي وکړو موږ د بوتانو دا بندګي نه موږ ساتې سنم به ست ویل کی دغه و درې قول دي یو قول دوم فسرینو دا چې دا هر حوشه چا د ګټي یا لرګي وغیرہ نه جوړ کړی شوی یو دا عبادت کېږي شي الگ عبادت کئی دیم سنم میں لگی ہر معبود من دون اللہ دا کمڑیو کو جون لے و جید اللہ نا علاوہ دا بندگی کوئی ریشی کامڑیو کا جون لے رہو دا دا سنم میں لگی درم مپردا کی امام راغیب لگی و اے اسناب ہر ہر رشید میں لگی چی مشغول کی انسان لرد اللہ نا کابه ته شکرونه دي کا قبرونه دي کابل شهري او د الله نه دیواله د الله یاد نه دیواله سار سنم دي و بني ال نعبد الاصنام رب ان له الاذل لك كثير من الناس اي رب زما یقین العبادت دی سنو گمراه کړی دی ډېر دخل ګنا د دې شی عبادت چې چا کړی دی نو گمراه شوی دی فمن تبعنی فإنه مني اچا چې زما داویداري وکړي یقین الازما زمنن ګنره مني ما زما مني زما داویداري وکړم بل اجتناب عن الاصنام د دې شکلونو د دې بوتانو متانو د بل لګې نه ځانو ساتو ومن عصاني فإنك غفور رحيم او چا چې زمانہ فرمانی وکړل نو کارې تاسو پالې شوې دي دا فرمانی وکړه دا معاملې تاسو سره ده او یقینا ته چې آب کنه کوم کې او رحم کوم کې بخشش کې رحم کې ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ارا وزما يقين الاصول ما داولا زمانا بواد في يوم ميدان کے غير ذي زرع جاد شلب پسلا پلو لازمی اور شل دشت میدان کے پریود عنا بيتك المحرم استاد کور عزت مل بخواگے صرف عالم پر خود ربنا لیقیم الصلاة دا دیر پارا چا اقامت دا صلاة دو کی زکر آخر دیکھ بیت اللہ جوڑ شوئے آبادی دا بیت اللہ چا رازی دا دا پا عبادات دا سر رازی زکر ربنا لیقیم الصلاة دیر زنو جاہلانو لکلی دی ابراهيم عليه السلام دو خزوی یو بی بی سارا و دویم چرا آها جرا و دا دیم میدان کی چکم اپری خیرون دا بی بی حاجرا دا از آئی زوی اسماعیل علیہ السلام نے وی دا ابراهيم عليه السلام دا دیدو پار اپری خیرون دا بلکھ دیو خوشحال الگوتل سارا جو زن لخفی نوان نسبت بے پیغمبرانو تم کئی ابراہیم علیہ السلام وی دا دیر پار ادا دی میدان و دشتا کی پریخی وی سارا خوشحال ہو رہا قرآن نا خلاف کی قرآن وی سوی دا سر پار پریخی وی یقیم الصلاة اقامت دا صلاة کی دا مرکز دے دا آباد شویر تا عباداتو باننے دم متصوفا یا متوکلین دی متاکلین چاہی دا توکل پا نمانی دا خلقنا معلوم خوری متاکل دای دا ویلے کی آئیوی منگا عمل کو پسنت ابراہیمی باندی و ابراہیم علیہ السلام چی دے آو اخپل خز و اخپل زوی چی آپ دشتا کی پریشی و نمو مہمداشن پریدو کدی نه تنگ نه به سنت ابراهیمی باندې عمل کړي ابراهیم علیه السلام چې دا پریکړه نه دای په وحی سره پریکړه اته الله تعالی له حکم شوې ده لکه بخاری کې روایت راځي او تفسیر ابن جریر کې آیدا په حکم الهی سره دا کار شو ابراهیم علیه السلام پریکړه ابراهیم علیه السلام چې کله روان شو دا څه ده او دا ځې پریکړه دا خدا پس روانو شو دا حاجرا تپوس دینا کئی من عمرا کا انتدرو کا احلا کا بی ارض لیز بی حاضر ولا زرون ولا انسن ولا ذات ولا ما دیکھا دیو تبیل تچر تروانے چاہتا تا عمر کلے دے چی تپریدو دیکھ پل احلو آیا اللہ رکھتا پریدو زبیم پریدو پتا سی اس مگر کی چی نپائے کے شدو والا زناورش ترے نہ پائے کہ فصل سرے نہ پائے کہ سوک انسان سرے نہ پائے کہ تو توخش سرے نہ پائے کہ اوبش سرے تا تا چاہ ویلی دا شلو کا ابن ابی وفا ذکر کئی چکل خدی داویل ابراہیم علیہ السلام تشاہت ہونا قتل آسی نچی دے خدی دا خبر دو این حکم ایلائی کی کتائی راشی دے خدی تا بیا موازو کو دم زل بیا آوازو کو دا خبره و توګه چا تا تامر کړل انت تر کاهلک دار دل له بیا زر ولا زر ولا انس ولا جن ولا زاد ولا ما وبم نشتی تو هم نشی خوراک فصل نشتی چا ته ویل دا شلوګه بیا متانه قتل دریس له ودا سی ویل سلورم زلو طریقه دی आवाज او قسم نادا رابعان الله امرک به هاذا آیات الله تعالی امر کله دے دے چت دا شلوګه ول اهل عیال بال بس دیلا او زلار شا او وی قتل آی دیو قتل فنظر ابراهیم خلفا شادرت ابراهیم علیہ السلام دا سی مخرا والا او توی قتل وینام الله امرنی بیازا او ماذا اللہ تعالی دا حکم کرے دے چی تلال شا دا زدہ کارکم نو بحکم الائی باندیکم نو خدیم دندار کدوا پیغمبر کدوا ایو ازن لا یزیون اللہ چی کلا تا بحکم الائی سر روانی نو بیاو من اللہ نزایا کئی قدل تا اوپنی نو منگلو اوپرا کئی قدل تا خوراک نئی نو منگلو خوراک را کئی ابراهیم علیہ السلام لار وبنشته اسماعیل علیہ السلام ته کېشه پریشانی کې اوس وبنشته شړو به باندې دشت ده الله ول دوبو بند بس او کو زمزم اوی زمزم او دا چې وبو چې علماء اختلاف دي چې روزي کوثر به تر دې کو زمزم ده دا چې وبو الله ورکړي دغه د علماء یو ډېر دام وی جراب زمزم او بو دره حوض کوثر دوبونم کیدی آی وی وجه دا آی دلیل پیش کئ و ځکه چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم شق صدر او شو دا د ازلیس وینځل شو راویز ترې شو او پا تال کې کی خودلې شو او پا باندې انزل شو نو دای د پای زمزم او براولې شو وی دا زلو د نبی صلی الله علیه وسلم دای په وبو دا به زمزم باندې انزلې وی وګچر ته د دې وبو نن نورې بهتر وبو وینو دا تال د جنت راتو نو په کار دا چې وبې مزره هوځه کوثر نه راوړي دا دلیل دی په دې چې دا وبو بهتر دی وی بل طرف نن درایل شته بهترین وبو بندو بس ور الله وکړه د دې ونه یو وبو چې دا قائم مقام د غذا نه ګرځي که خامخا به څه کې خوري بنو علو وبو بس کې د زمزم او بد ازیدی جا اوس کې نو خوراک کارم کوي دواړه کار کوي د وبو کارم کوي د روړی په شان مړی کې پای باندې سړی دا قیمتي وبو ول الله بندوبست وکړو نو متسه وای په چا متوکلین نه دی عام متوکلین دی آی من توکل کو دا توکل وارانه دی دا کله نه تنګي ابراهیم علی السلام چې کړه دې نو آی په امر د الله باندې کلند ته چا امر کړي رشتہ دار شلوګا کله دې اوکلن عائله به خوراک بندو بس کې نه بقا خرچه ول ورکه او نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې نشې ساتل ملم یستت فاری بالصوم به ځان له روزي نشه کړی مکه ربنا لیقیم الصلاه اے رب زمونږه دې بار چې قائم کی مونږ درا چې مونږ کوي لو فجل افئده من الناس تهوی الیهم پس اوږر زوا زلونا د باز خلکو چې میلان کوي دیو تا منی راولې ده من الناس په خلکو کې رسول زلونا ایتو ګرځوا دا سیندې ویلې چې فجر افیده الناس نه به په ټول خلک الدت له اسودی دی چې د چا ز میلان کوي د چا کوي د چڅو کې دومره فواید بیان کی سره ټول لاړې سو کې د څه بدی بیان کی چې حکم تیری او چا هم تیرا وسته فجر افیده من الناس منی راولې دا د مقصد د بار وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اور رزق ورګې دیو تر میونه د دې لپاره چې دی شکر واسي شکر واسي مان به اجابت توحید استا توحید منی ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن ارا وزمغا یقلن ظالمه پاسوانی چې موږ بټو پاسوانی چې موږ کار کو وما يخفى الله من شيء في الارض ولا في السماء وما اخبى على الله دایا قول د ابراهيم عليه السلام نه يا دوم قول د مفسرين دایا دا قول د الله دي او دا تتم د قول د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام دا ويل ان لك تعالى ما نخفي وما نعلن الله فرمى وما يعلم وما اخبى الله من شيء ما الله بر هیڅ شي نشي پټېدل نه بزما کې او نه پاسمان کې. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق استعيني لي الله ذات لرچي وبكلو ما تسر بوډاوال نه اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام اسماعيل رات را کو بير علي اسحاق را کو ان ربي لسميع الدعاء يقنا رب زما جه خامخا قبل انګه دعاګانو دي ا دعاګان قبلي رب جعلنی مقیم صلات و من ذریتی اے رب زمگا اگر زمون لرا قائم انکی دمنزو دولات زمگا ربنا تقبل دعا اے رب زمگا و قبول کی دا دعا دعا قبول کی رب اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب اے رب زمگا او بکی مال را امور فلاس مال را امومنان لرا پائے ورچی قائم شی حساب رب اغفر لي اے رب اسما ما وبکی دی باندې سوال له سورۃ توبه کې تیر شو یو سل ټول سماعات کې ما کان للنبی ای استغفر للمشرکین جائز نه دی پاره پیغمبر چې هر مشرک بی دین کافر د پاره استغفار وغواړي بخنه به اعلان وغواړي پلار د ابراهیم علی السلام چې اف کافر دی ابراهیم علی السلام څنګه یې رب اغفر لي دای جواب ال ته تیر شو چې دا بخنه ول ابراهيم عليه السلام گفتنې ده هدا د پته نشته چې کله ور د پته ولګې دا مشرک ده فلما تبين له عدو لله تبرأ منه چار کله د پته ورګې دا دشمن د الله تعالی نو به بیزار شو جدا شو ده دا غنه ادا استغفار ول ولي گفتو دا یو جم تیر شو چې سوره مریم کی راځي وصل وختمات ده وما کان استغفار ابراهيم الا موعده وعدا ايا سوره توبه يوصل دي الله سم کې وعده سره کړوا او هغه وعده د راضي سوره مريم وصل وختو کې چې افلار دی ویل لاستا او پرل نه لك ربي تعالی بزر الله نو بخنه واړم او چې کله ورته په تو لګي چې افلار مي بيدینه د مشرک دی نه به د جدایي کارا کړل ولا تاسبن الله غافلا لما يعمل الظالمون انما يؤخرون ليوم تشخص فيه الابصار دات کی تخفیف اخروی دے چې څوک بد عمل نه کوي طریقه د ابراهیم علی السلام باندې نه زی تابعداری دام بیا نه کوي نو دا سره ظالم دی نه د عمل نه الله نه خبر نه لري ولا تحسبن الله ګمان مکو بل الله تعالی باندې غافل نه خبره داینه چې کوم عمل نه کوي ظالمان ظالمان کوم عمل نه کوي داینه به ګمان مکو جلا نه خبره ده د به په عذاب ولې نه راولي الله خبردار ده د داسې به دې نه کارونه کوي عذاب فورن ولې نه راځي و انما يؤخرهم یقینا رسو کوي دی ول داسې ورې دا تشخص به لبصار چې حیرانی به وي پای سترګې به پای کې حیرانی شخص دې ته ویل کی چې هیبت د واجی سترګي وازی وي او نه رپیږي یوې دا سترګي چې دا وازی نیولې وي کولاو وي او بیا هغه رپیږي نو دې ته شخص ویل کی سخت یې را پراش موته یې نام منډه به وهي مغنی روسی یو کدا کلی وي سرون خپل لا يرتد الیهم ضربه نبر اگر دې دیوتا استرګي نظرونه ددې وافدته موزنه دي چې هوا خالی وي زړونه به خالی د سنه به خالی تفسیر زاد المسیر کې درې مطلب ذکر کړي یو به خالی منان الخير زړونه به خالی معنی کې به اس قسم خیر به پای کې نه خیر زمرا زړونه خالی دیم دار خالیه تنان العقول والعلم پای کی با عقل با پای کی نئی سپو یو علم من پای کی نئی او درین و معنی دا واقعی چی خاریتون ان اما کی نیا پسوارت بالحناجر چی کرس رلے دیر غمجن شی آگوی کنی دا اسلمی پر تراؤو تا دی خلی لراغی اسلمی دی خلی لراغ لین اسلو خلی لنی راغ لین پل زیبانی معنی دیر تنگ شوی مزر پاس آف شوی نو اس خاریتون ان اما کی یہا راوتری بای دا خپلو زینلا پسوارت بالحناجر دا به دا رسېدلی دی مرکن تر مری دی دی ته تفسیر زاد المسیر کوي. وانذر الناس یوم یاتیهم العذاب دا تخفیف دنیاوی او اخروی دی او ویرا د خلق لرا دای ورځینا چرا بچی او تعذاب ویقول الذین ظلموا نفس وایبا کسان چې ظلم کړي ایر وزمونگا رسو که منگ لرا نیتینیز دیتا چکر عذاب راج بیا ودی رسو که دل واری رسو که ونا نجیب دعوت کا قبل تیاب حکو منگ دا بلنستا دعوت کا مانا دعوت توحید تار توحید دا یو آلی چکم آواز دیا ومومنو ولتبع رسولو تابداری بوکر پیغمبرانو اولم تکونو اقسمت من قبلو اور تب ویلش آیا نو تاسو چې قسمونه کړی او مکه مالکم من زوال چې نشته تعالی هیڅ قسمه پنا تاسو باندې پنا یې نشته دغه عذابونه کې وای وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا دام زجر للمنکرین وسکنتم او سیدری وی تاسو په زینو دای کسانو کې په زینو د سیدلو دای کسانو کې چې ظلم کړو په خپل ځانو وتبين لكم كار شيء وتعاد كيف فعلنا بهم جسانگی کار کرم دای سرا او بیان کریم تاسو حالات دای الامثال من احواله دای حالتونه تاسو بیان کریم وقد مكروا مكرهم او یقینا دی مکرون کریم مکرون دای وعند الله مکروم خاص الله سرا جزاء سزا د مکرون دای وا مکرون اکری و مکر یسو ان کرو عن التوحید وان اتباع رسول مکر زدی داو چی اللہ وحدانیت نے انکارو کو اللہ وحدانیت دے برے ہو دو تابداری دو رسولانی برے ہو دو دائنی میں انکارو کو و ان کان مکرون لتزول منہ الجبال او نو مکر زدی وَإِنْ كَانَ مَكْرُومًا أَنُوْ أَمْكْرُونَ دَرَيْلِ تَزُولَ مِلْهُ دَا جِزَائِ لَشِوِي دَائِنَا الْجِبَالِ غُرُنَا آیت کی دو توجیحات دی یادی کی اشارہ دا کمزور والی دا مکرونو ندیتا چھر دیو دا مکرونو دمرا سپکا و کمزوری چھ دی عرصم را غٹ مکرونو کی ارزم را کوشش پا مکرونو کیو کی خدا خرونو پای بنی نشو خوزاولے و این کان مکروم او نو ا مکرونو دری چی زائل شوی دائن و خرونو خرونو پی نشی لری کولے یا دویم قول دائی دا این چی دے دا این نافیانا دے بلکہ این یا وصلیہ دے یا مخفف من المسقل دے این وصلیہ یا مخفف من المسقل او دا اللی تزولا کے دا لا تزولا دا اللہم مفتوح دے دیکھا دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پا قیلت باندر آزی بیا وَإِن كَانَ مَقْرُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ دا ای قیلت کرا آلے دے نبی اشارت اللوی والی دا مکرونو دے ہوتا ود دا مکرزا مانا با بیدائی وَإِن كَانَ مَقْرُمْ وَيَقْنَنْ وَا مَقْرُونَ دَدَئِ لتزول جخام خاص ظاهر شوی د عین الجبال جبال دو جبال العلم والعظم جبال به په خپل معنا باندې نه دا غرونه باندې نه مراد بلکې هغه جبال دو علم جبال د عظم چې عام بیا دي علما دي د دیو د مکرونه دومره لوی لوی مکرونه چې قریب و چې د عین د غرونو په شان سړی ظاهر شوی هغه خو زولې وي بیا جبال مراد انبیاء توحید او دین او علماء مراد دي فلا تحسبن الله مخلف وعده بس گمان مکو په الله باندې خلاف دون کې دعا دي خپل درسيانو سره الله دا گمانونه کې چې الله باندې وعدونه خلاف دي ان الله عزيز ذو انتقام یقینا الله چې دې ضرور بدلا خستون کې ضرور دیو بدلا اپنی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات پای ورځ باندې چې بدل وکړې شي د اسمکا بيد د اسمک نه په بلې سره اسمانونه اسمان اسمک یو بدل شي. مشوره دا چې د تبديل مراد دا تبديل چې راځي دا و فنا د اسمک یو اسمان سره دا مشهور مطلب دی چې دا اسمک او اسمانونه و فنا شي او د دې په ځای نور راشي. و صحیح قول دائی چی دا تبدیلی تبدیلی بالوصف مراد نا تبدیلی بالوصف سمانا چی دا ازمک او پر ایک کیفیت باننے نئی زکا او شوئے دیکی ونی دی دیکی غرون دی دیکی دی رکی دی دا جی بکی دا طول ازمکی چی دی دا یو شان اوار بای دا طول ازمک وی یو میدان وی یو میدان وی انسان بای کی رجم کی او دا غرون چی دا و ختم بشی کرست را دی سورہ تو آکی يسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسبا ويذرها قاعا صفصفا لازمك يو خالي و هموار ميدان پاتش دلت تبدلی بالوصف مراد لك دیت امنی کسیر اشارت لك. وبرزو لله الواحد القهار او ميدان کی بودری کی اللہ تاشی یک یو دیو زورور دے اللہ تب دیو دری کی چی یو ذات دیو زورور ذات دے وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاسباد او ني وته مجرمان لرا پتاي ورز چا بتل ديشي بي اي پسنجيرونو کي مجرمان جي دا به پسنجيرونو کي تړلي يا خدا دي چي داي په غاړو کي دا مجرماني داي غاړو داي لاسونو ته وي زنجيرونو اچي جهنم طرف ته وي ابوزي یا دم قل لای جدا الا سنو دایخ پی به یو زه تړلی وی دا حالت کې به بوزي ادریم قل لای جدا دا تندی داخت دا به راخص ته پای به ول دا پی تړلی وی ځکه مجرمانو اکثر د دغ غخت پریږي لنا سپام من ناس یا ناس یتین کاذبا رودراری سورې علق کې دا تندی داخت به راخص دیوا به ول د خپل سره تړلی وي دا سر او داخ په داس به را ټول کړی یو زنجیرونو کې مم تړلی او ور د جانلم ته به بوزي سرابیلو مل قطران کمی سنا د دې چې دا به وې د ګګړو نا دا به ګګړو نه د دې شپږ ورځې ما سره به قرا کې ویلې چې ورد جانلم یو قول دای چې را بلور شینو د غټانو د ګګړونه وقود الناس والحجاره نو الحجاره نه مراد کبریت دا مراد دی ګګل دایش په وجه چې په څو وجه چې سره به ور بلی د ښکول شي یو دا چې دا زر ورخ لډیر زر دیم داري چې لوګم ډیر زیات گئی دریم داري چې دای بدبویم زیات دی سلورم داري چې بدن پوریم نه کړی د شپک تقریبا وجه ولته او دیگه اشاره دا دا سیزونه جراح کل شی او سر خارقی اوخ بانه چه کم اوخ بانه خارق لگی در اینو پای بانه دا گوگل دا سیزونه راح کلگی دیگه با اشاره دا دی طرح دا دا جان نمیان چی دی پا دی بانه دا مرض دا پم بم پای بانه بای و تغشا وجوه هون نار او پت کره بای مخونو پتی بای مخونو دا ایل را وورا لیجی اللہ کل نفس ما کسبتو د دې لپاره چې بدلور کې الله لري او نه بس دا چې کلی دي هر یو نه بس الله دای بدلور کې الا الله سره الحساب یقینا الله چې آیا زر حساب کوم کې سره الحساب دې دوه مطلب لري یو مطلب دا چې ورځ د حساب زر راتلون کې ده سره الحساب دا کوم ورځ کې چې حساب کې نو دا ورځ دې زر زر روانه ده دم مطلب دا ہے چې کله دا حساب شروع شي نو ډیر زر به ختمه شي سری ول حساب ده هاذا برا ول للناس ولينذر به وليعلم ان ما هو اله واحد وليذكر اول الالباب اخر کی ترغیب ورکه قران طرف ته چې اخلاص سبب در اخلاصي دور د جهنم نه جانم دور نه اخلاصي او دای عذابونو سزاګان نو او د الله کتاب خلاصي ترغیب ورکی قرآن طرف تا هذا بلاغ للناس دا قرآن چې دا درسولو کتاب دے ټولو خلقو تا خلقو درسولو کتاب اندارے دیو نو بقرہ کی تیرشیو نبی دم اللہ حکم کرو یا ایو الرسولو بلغ ما انزل الیک من ربک پیغمبر خلقو دا کتاب ورسول زکر درسولو کتاب اندارے ولینذروا به او دیر پارا چوی رولے چی پتی بندے خلق ایرینو آیتم واقعات بیان کرو قرآن عذابونو جہنم بیان امنو قرآن نے بیان کر واقعات دو قومنو مکذبو قرآن نے بیان کر او بیلی گئے ولیارمو دیر پارا چوی پویشی انما هو الہ واحد یقین الحق دار دبن لگے چی آئیت یو دے وليذكر اول الالباب اود دیره بارہ چې بندو نسیت واغلی خاندان داخل عقل من خلق دی نسیت واری بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب